τόση ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Καλά που βρέθηκες εσύ να μου την ταξιδέψεις. Και μη σε νοιάζουν τα λεφτά αν μ' αρνηθείς ως τις 7. Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψει. Όχι που τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά χαρτιά που να αξίζουν τη θυσία. Να πληρωθώ μονάχα όταν σταυρωθώ. Άσε με να αναμετρηθώ μ' αυτά που σε πονάνε. Κι άμα γυρίσεις νικητής, θα έχεις καρδιά να κοιμηθείς. Αυτούς που φεύγουνε νωρίς, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Τρέμω το σταυρό, αλλά που δεν μπορώ να βρω χρυσά καρδιά που να αξίζουν τη θυσία. Δεν φεύγω για παλικαριά, αλλά που μου πέσε βαριά μες στο παράδεισο η τόση προδοσία. Ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο εκεί. Όταν πήγες στο Φίβο, πήγες με τον Περεδάκη σου, με τα σφυροδρέπανά σου. Εδώ μου ήρθες με τον Τζινάκη. Σου ήρθα με τον Τζιν, είδες. Δεν ήρθες να παίξεις κι εσύ σε αυτό το επεισόδιο να τεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα. Κυρίες και κύριοι, η ομορφιά μέσα έξω είναι σήμερα στο στούντιο του Real FM. Η μεγαλύτερη φωνή, κατά τη γνώμη μου, η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια αυτή την ώρα και για αρκετά χρόνια, ήδη στο μουσικό μας στερέωμα, κυρία Μποφίλιου. Αγαπημένη μου Νατάσα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα καλά υπερβολικά σου λόγια. Χαίρομαι πάντως που ένας άνθρωπος σαν και σένα, ένας φίλος, ένας σύντροφος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος μιλάει με τόσο καλά λόγια για μένα. Αυτό είναι τεράστια περηφάνεια και τιμή. Λοιπόν, θα το πάμε ανάποδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Εξάλληψης Βίας κατά των Γυναικών. Mm-hmm. Προσπαθούσα να βρω κάποια στοιχεία εδώ για να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Ελλάδα λοιπόν 9 μήνων. 90 υποψήφια θύματα που ζητούν βοήθεια κάθε μέρα. Κάθε μέρα. 5.100 δικογραφίες για οικογενειακή βία μέσα στο εξάμηνο. 16 γυναικοκτονίες μέσα στο 9 μήνο. Τι γίνεται? Και εμείς ακόμα συζητάμε αν είναι δόκιμος ο όρος γυναικοκτονία. Τι γίνεται? Είμαστε σε πάρα πολύ δυσμενή θέση, σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει είναι να... Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Να δούμε τα πράγματα ολιστικά και να δούμε τι είναι αυτό που γεννά όλα αυτά τα τραύματα. Τι είναι αυτό που γεννά την ενδοοικογενειακή βία. Ποιος προστατεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος θα κάνει κάτι για να αλλάξει αυτό. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι μια γυναίκα νέα, πετυχημένη, με ένα εκτόπισμα. Έχεις πέσει θύμα τέτοια συμπεριφοράς? Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Όχι, δεν έχω πέσει θύμα τέτοια συμπεριφοράς, αλλά επειδή ήμουν απλά τυχερή. Είναι θέμα καθαρά τύχης. Αν μια γυναίκα θα πέσει θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, παγκοσμίως οι γυναίκες από 15 μέχρι 45 χρονών κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να πέσουν θύματα βιασμού ενδοοικογενειακής βίας παρά θύματα από ατύχημα, καρκίνο, πόλεμο. Αυτό παγκοσμίως είναι το λιγότερο τραγικό. Και είμαστε το 2022. Είναι ακριβώς αυτή η χρονιά, γιατί μου δίνει τα στοιχεία προηγουμένως η Τζένι Κρυθαρά. 2022, μισό δισεκατομμύριο γυναίκες έχουν υποστεί βία. Αυτό δεν είναι το κακό το ριζικό μας, εδώ κάτι τρέχει. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα αυτής της συνολικής απείλας, της κοινωνικής απείλας που βιώνουμε. Είναι ένα από τα αποτελέσματα που έχει. Γι' αυτό και το θέμα είναι πολύ πιο μεγάλο και ξεκινάει από την αρχή. Ξεκινάει από την αρχή. Τι επιλέγει ένας άνθρωπος, με ποιο τρόπο επιλέγει να ζήσει τη ζωή του, σε τι επιλέγει να σταθεί δίπλα, ποιον επιλέγει να βοηθήσει. Βλέπεις ότι είμαστε προδομένοι από παντού και όλο αυτό που έχει γίνει και με την κυβωτό του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένας είδους κρατική μέρημνα, δεν υπάρχει καμία δομή, δεν υπάρχουν δομές να υποστηρίξουν αυτά τα θύματα. Διάβαζα κάπου που έλεγες ότι είναι προτιμότερο να είναι κανείς θυμωμένος παρά να είναι ακίνητος και απαθής. Ναι. Ο θυμός μπορεί να γεννήσει κάτι? Πιστεύω ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο, το να είναι κάποιος απαθής και ακίνητος, είναι πολύ καλύτερο να είναι θυμωμένος, γιατί ο θυμός είναι μια διαδικασία που σε κάνει να σκέφτεσαι τι είναι αυτό που σε θυμώνει. Και όταν σκέφτεσαι τι είναι αυτό που σε θυμώνει και μπορέσεις να το αντικρίσεις απέναντί σου, μπορεί να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις. Η οργή δεν με φοβίζει. Η απάθεια με φοβίζει. Οργισμένοι άνθρωποι στον δρόμο. Πώς το έλεγε ο Γκράμψη, μισό τους αδιάφορους. Μα δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Η αδιαφορία δεν οδηγεί πουθενά. Ένας νέος όμως οργισμένος στον δρόμο μπορεί κάτι να φέρει. Από αυτή την άποψη. Γιατί εντάξει, ο θυμός δεν είναι ένα συνέστημα που αντέχει εύκολα ένας άνθρωπος. Σε τρώει από μέσα σου. Όμως στο συγκεκριμένο επίπεδο, στο πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς ότι αυτό που σου δημιουργεί όλη αυτή την οργή δεν το θέλεις πια. Γιατί θέλεις να είσαι ελεύθερος και ευτυχισμένος. Ο Γεράσιμος είναι που το έχει γράψει. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό. Μάλιστα. Τι κάνουν το alter ego σου, τα alter ego σου? Τι κάνουν, Θέμης Γεράσιμος? Καλά, είναι, δημιουργούν, φτιάχνουν πράγματα, συνομιλούν με όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και προσπαθούν κάπως μέσα από αυτό να βγάλουν και λίγη ομορφιά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μετερίζει μας. Να προσπαθήσουμε μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν, χωρίς να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε σε έναν θεατή, σε έναν ακροατή, να δει την ομορφιά και να την αναζητήσει και ίσως να παλέψει και για αυτήν, γιατί όχι, αν μπορεί η μουσική να είναι κινητήριος δύναμη για έναν δίκαιο και όμορφο αγώνα, γιατί όχι. Είναι. Είναι σαφώς και είναι. Σαφώς και είναι. Στις μέρες μας αυτό το τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο αδερφέ μου του Ρίτσου έχει πέρασει ή είναι παλαιομοδίτικο? Για μένα δεν είναι καθόλου παλαιομοδίτικο. Ποτέ δεν ήταν. Ούτε παλαιομοδίτικο, ούτε γραφικό, και ίσα ίσα οι μέρες μας δείχνουν ότι αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Όλο αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, της hip-hop και της rap, οι χιλιάδες κόσμου που γεμίζουν τα στάδια που παίζει ο Lex και οι αντίστοιχοι καλλιτέχνες, δείχνουν ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη, τα μηνύματα και οι αναφορές και η προέλευση αυτού του είδους είναι μία αντίσταση σε αυτό που θεωρείται κατεστημένο. Ξεκινάει από ανθρώπους που Είναι παιδιά που παλεύουν κάθε μέρα για τα αυτονόητα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει, εκεί είναι το ψωμί, εκεί είναι η ουσία. Άρα δεν είναι καθόλου παλαιομοδίτικο. Η εποχή του θερισμού είχε μέσα 4-5 πολιτικά τραγούδια, έτσι, ναι. Τουλάχιστον εγώ έτσι τα εξέλαβα. Το πολιτικό τραγούδι σήμερα ποιο είναι? Είπες για το Λεξ, ναι. Εσύ έχεις μιλήσει για το Λεξ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι. Σε μια εποχή που εμείς δεν τον ξέραμε και ακόμα δεν τον ξέρουμε, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ξέρω ότι υπάρχει ένα φαινόμενο εδώ, ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν. Γιατί συμμερίζονται τις ίδιες αγωνίες. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Είναι πολιτικό τραγούδι αυτό που κάνει για μένα, ο Λεξ? Για μένα εννοείται. Γιατί το πολιτικό τραγούδι πρέπει να το δεις πώς εκφράζεται. Πολιτικό τραγούδι είναι αυτό που είναι διαφορετικό σε κάθε εποχή. Εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετική. Έχει άλλες ανάγκες. Είναι άλλος ο τρόπος που μιλάς. Ναι, σαφώς είναι πολιτικό τραγούδι. Είναι το πολιτικό τραγούδι του δρόμου. Το Όλα Καλά του Κουγιουμτζή ήταν ένα πολιτικό τραγούδι. Το Όλα Καλά του Ρουβά είναι πολιτικό τραγούδι? Είναι αποτέλεσμα όμως μιας πολιτικής. Δεν είναι πολιτικό τραγούδι, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Γιατί η τέχνη που έχει κάθε εποχή είναι αποτέλεσμα αυτών που συμβαίνουν γύρω. Γι' αυτό και ακόμη και το φαινόμενο της τραπ και όλης αυτής της κατάστασης είναι και αυτό αποτέλεσμα ενός πολιτικού γίγνεσθε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όλα τα πράγματα γεννιούνται από την πολιτική και γεννούν πολιτική. Εσύ είσαι λοκαρισμένη από κάποιους. Μετά την κριτική. Συγγνώμη, θέλω να συμπληρώσω, ναι. Ότι γιατί σε κάποιους ακροατές μπορεί η λέξη πολιτική να φαίνεται λίγο υπερφύαλη. Μπορούμε να κρατήσουμε και τη λέξη κοινωνικό τραγούδι. Κοινωνικό τραγούδι κάνει ο Λεξ, κοινωνικό τραγούδι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Αλλά κάποια τραγούδια είναι αποτέλεσμα κακών πολιτικών. Έλεγα ότι είσαι λοκαρισμένη από κάποιους. Τελευταίο λοκάρισμα ήταν η συμμετοχή σου στην συναυλία Ειρήνης. Μετά την κριτική που δέχτηκες για το γεγονός ότι πήγες εκεί και τραγούδησες υπέρ της Ειρήνης, θα σταματήσεις να πηγαίνεις σε τέτοιες συναυλίες? Βέβαια, δεν το ξανακάνω ποτέ. Ποτέ, είναι δυνατόν? Ναι, θα σταματήσω πραγματικά. Όχι, δεν θα σταματήσω, γιατί αυτό ξεκινάει, είναι μια θέση υπαρξιακή για μένα. Οι πολιτικές μου και οι κοινωνικές μου θέσεις είναι υπαρξιακές. Ταυτίζονται και είναι ταυτόσιμες με τον τρόπο που έχω επιλέξει να ζω. Άρα, για μένα το να εκφράζομαι, το να παίρνω θέσεις σύμφωνα με την πρώτη αρχή που έχω μέσα μου, που είναι ότι δεν δέχομαι το άδικο, δεν το αντέχω, θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το αλλάξω, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση? Πρέπει να κάνουν όπως νιώθουν. Για μένα πρέπει να παίρνουμε θέση όλοι οι άνθρωποι στο κάθε μέρα, στη ζωή. Αν ένας καλλιτέχνης είναι πιο εσωστρεφής και δεν θέλει να εκφράζεται δημόσια, αλλά με τη στάση ζωής του, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους υπόλοιπους ανθρώπους, έχει μια θέση, εμένα μου κάνει. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτό να το δηλώνει, γιατί κάποιοι άλλοι νιώθουν αυτή την ανάγκη. Εγώ νιώθω την ανάγκη να το πω. Και επειδή είμαι και ένας άνθρωπος αυτής της γενιάς, έχω μια άλλη εξοικείωση με τα social media, έχουμε ανοίξει η δική μας γενιά και πόσο μάλλον αυτές που ακολούθησαν, έχουν μια άλλη επαφή μεταξύ τους. Ο τρόπος που επικοινωνούμε αυτά που σκεφτόμαστε είναι διαφορετικός. Είναι και πολύ πιο. Είναι για μένα και πιο εύκολο κάτι που σκέφτομαι και θα το έλεγα στους φίλους μου να το ποστάρω. Γιατί πιστεύω ότι ίσως και κάποιον ενεργοποιήσω. Κάποιον κάνω να σκεφτεί. Να σκεφτεί. Και αυτή η σκέψη μπορεί να μην οδηγήσει σε αυτό που πιστεύω εγώ. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτά που λέω σαν θέσφατα, ούτε αισθάνομαι ότι είμαι ένας πνευματικός ταγός. Αλίμον, είναι γελοιότητα. Μιλάω και τοποθετούμε γιατί νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος που οφείλω σε αυτά που πιστεύω και στο δίκιο να εκφράζομαι. Στο χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να αφήνω με χυμαρούς να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίταμε να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι, τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίταμε να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίταμε να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Λες κι ανασένω πρώτη μου φορά. Κοίταμε, μέσα απ' τα μάτια μου κυλούν νερά. Κοίταμε, κοίταμε να στέκομαι, κοίταμε να μπλέκομαι. Να χύνομαι, ένιγμα να λύνομαι, κι εσύ να είσαι ο μόνος συνεργός μου. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να λέγομαι. Φλέγομαι και πες με αγάπη. Σαν το φεγγίτι, μια Εδώ μιλάμε για μια τεράστια ερμηνεία, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι φοβερή και η εικόνα. Και η εικόνα είναι προδεκαετίας, δωδεκαετίας. Με τον Ξαρχάκο να διευθύνει. Η συγκλονιστικότερη εμπειρία της ζωής μου και η αξεπέραστη. Δεν νομίζω ποτέ να ξαναβιώσω κάτι τόσο δυνατό. Ήταν σαν να πηγαίνει ένας άνθρωπος να κοινωνήσει. Αυτό αισθανόμουν. Βαθιά ευγνωμοσύνη, τιμή, τύχη. Γι' αυτό και τον λατρεύω και του χρωστάω πάντα αυτό το τεράστιο συναίσθημα που με έκανε να νιώσω. Υπογραμμίζω το πρώτο δωδεκαετίας, γιατί ο χρόνος δείχνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ευρύχωρο, γενναιόδωρο και έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Και εκείνη την εποχή υποφίλιο δεν ήταν υποφίλιο. Καμία σχέση. Ναι. Και αντιλήφθηκε αυτό. Και δεν ήμουν μόνο εγώ σε αυτή την επιλογή του, ήταν και ο Γιάννης Χαρούλης. Ήμασταν και οι δύο στην ίδια φάση. Είχαμε αρχίσει σιγά σιγά να αποκτάμε έναν πρώτο πυρήνα του κοινού μας. Και χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Εν τω μεταξύ τότε με τον Γιάννη μέναμε απέναντι. Οπότε χτυπάει το δικό μου τηλέφωνο και μετά από λίγο παίρνει το Γιάννη. Και είχαμε τρελαθεί, δηλαδή γενικά το ζήσαμε αυτές τις παραστάσεις, γιατί ήταν μια σειρά παραστάσεων. Νομίζω ότι θα ισχύει και για το Χαρούλη το ίδιο. Ήταν κάτι οριακά μεταφυσικό που μας συνέβη. Έχει ανακοινωθεί και μπορούμε να το πούμε και πρέπει να το πούμε. Ο 14 του Γενάρη είναι αυτή η συναυλία, αυτή η εκδήλωση τιμής χρέους, θα έλεγα, στον Σταύρο Ξαρχάκο και στο έργο του. Μια συναυλία την οποία διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα είσαι εκεί, φαντάζομαι. Θα είμαι εκεί. 14 Γενάρη, Σάββατο. Ναι, 14 Γενάρη, Σάββατο. Και ανυπομονώ. Ανυπομονώ γιατί από τότε, πριν από 12, έχουν περάσει 12 χρόνια που έχουμε να ξανασυναντηθούμε στη σκηνή. Και καταλαβαίνεις τώρα το. Δηλαδή, το λέω τώρα και μου διάζουν τα μάγουλά μου τον ενθουσιασμό. Συνεργάζεσαι χρόνια με τα παιδιά, με τα δύο παιδιά σου. Ναι, τα παιδιά μου, ήταν όλες τις παιδιά μου. Λοιπόν. Τέριαγμα ή ασφάλεια? Όχι, βέβαια. Είναι και τέριαγμα και ασφάλεια, αλλά πάνω απ' όλα είναι κοινός τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο. Με τα παιδιά θέλουμε να πάμε στον ίδιο τόπο και θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα παρόμοιο δρόμο. Αγαπιόμαστε, έχουμε πια ξεπεράσει τη φιλία, είμαστε αδέρφια και έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και για μένα είναι τα γαλόνια μου, αν μπορώ να το πω, γιατί καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια ενωμένοι, χωρίς να μας χωρίσει τίποτα το ποταπό, το μικροπρεπές, το μίζερο. Καταφέραμε να μείνουμε πάνω από αυτά και η αγάπη μας και η αφοσίωσή μας στη μουσική, στους συνεργάτες μας, μας κράτησε ενωμένους και έμεινε καθαρό αυτό που έχουμε. Και δεν έχουμε πει ακόμα τίποτε, ούτε τα μισά από αυτά που θέλουμε να πούμε. Η επόμενη δουλειά θεωρητικά δημιουργείται. Πρακτικά δεν ξέρω. Με έχουν κρατήσει απ' έξω. Μου λένε ότι θα πρέπει πρώτα να φτιάξουν ένα ολόκληρο. Έτσι κάνουν πάντα. Ετοιμάζουν μια μαγιά και μετά με βάζουν μέσα στη διαδικασία. Οπότε περιμένω. Μπορεί να με δουλεύουν ψηλό γαζί και να μην έχουν γράψει τίποτα. Μπορεί όντως να έχουν κάνει και κάτι. Κανείς δεν ξέρει, Νίκο μου. Γιατί άλλαξε 7 σχολεία? Γιατί δεν βολεύομαι. Δεν βολεύομαι. Έτρεχε εύκολα. Ο Νίκος, έτρεχε ο πατέρας από σχολείο. Έτρεχε ο πατέρας μου τώρα. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή μου λέει: δεν κάθεσαι, ρε παιδί μου, εκεί που είσαι. Αλλά έχω τη μάνα μου που είναι ακόμη μεγαλύτερο μαχήμι. Που έλεγε: όχι, θα βρούμε ένα σχολείο που θα σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και όχι μόνο ασφάλεια, θα σου επιτρέπει να είσαι αυτό που είσαι. Το βρήκα. Την τελευταία φορά το βρήκα αυτό. Το έχω αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν βολεύομαι στα πράγματα. Και μου αρέσει να ψάχνω να βρω αυτό που θέλω. Και έχω όλη τη διάθεση να το κάνω. Χαρίζω ολόκληρο ουρανό. Μαρίνα πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου αγριό περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού. Ο κύριος που παίζει κιθάρα λέγεται Μποφίλιος. Ναι, είναι ένα νέο ταλεντάκι. Θα το, πώς το λένε, θα το βοηθήσω λίγο να τα καταφέρει στο χώρο. Ο οποίος μπαμπά δεν μπήκε επειδή μου έστειλες μήνυμα ότι τώρα έβαλες. Γιατί με έβρισε. Και μου λέει: καλά, ρε, πας καλά. Δεν μου λες ότι είσαι στο Real. Δεν το βάλαμε. Μόνος του το διάλεξε ο Νίκος, χωρίς να ξέρει ότι μου έστειλες μήνυμα. Κάνει κάτι, φτιάχνει κάτι. Καλός είναι. Καλός είναι. Έχει λίγο δρόμο ακόμα. Εκεί θέλει να μελετήσει. Πώς συστήνουν η κόρη του Νίκου. Αυτό έλεγα το γνωστό. Ότι στις παρέες, ειδικά όπου υπάρχει κόκκινο. Στις κόκκινες παρέες. Δεν είμαι, λέω, έχω κάνει τόση διαδρομή, ας πούμε, τόση. Τέλος πάντων, έχω κάνει μια κάποια διαδρομή για να παραμένω η κόρη του Νίκου. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι να τάς την ξέρεις, είναι η κόρη του Νίκου. Νίκο, μας αγαπάμε πολύ. Ευτυχώς που αυτό και έλεγα, μπαμπά, ότι ευτυχώς που είσαι ωραίος τύπος. Γιατί άμα ήσουν κανένας που δεν ήσουν ωραίος, θα ήταν. Τι σημαίνει να λέει η κυρία Μποφίλιου, με έχει διαλέξει το κοινό μου, αλλά το έχω διαλέξει κι εγώ. Τι σημαίνει διάλεξες κοινό. Από τις επιλογές σου, από τον τρόπο που στέκεσαι πάνω στη σκηνή, από τα τραγούδια που τραγουδάς, από τον τρόπο που εκφράζεσαι, από τις θέσεις που παίρνεις, σε επιλέγει το κοινό. Και θεωρώ ότι πια αυτές τις εποχές είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Επειδή ο κόσμος δεν έχει ούτε χρήματα για χάσιμο, ούτε χρόνο για χάσιμο. Θέλει να πάει σε έναν καλλιτέχνη που θα ταυτιστεί μαζί του, που θα μιλήσει για αυτά που και αυτόν τον απασχολούν. Οπότε χαίρομαι και αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που το κοινό μας μοιάζει. Έχει τις ίδιες αγωνίες, έχει τα ίδια όνειρα, έχει τις ίδιες ανάγκες. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να βγαίνεις. Αυτό που μου συμβαίνει, το ότι βγαίνω στη σκηνή και εγώ και τα παιδιά και συναντάω ανθρώπους που είναι σαν να τους ξέρω, είναι τόσο, με κάνει να νιώθω τέτοια ευτυχία και τέτοια ασφάλεια. Με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να τους πω οτιδήποτε. Και αυτό μας έχει χαρίσει και τη σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πια κλείνουμε 20 χρόνια στο τραγούδι, παίζοντας μουσική, συναντώντας τους ανθρώπους. Οπότε αυτά τα 20 χρόνια πέρασαν ανάμεσα σε ανθρώπους που ήθελα να περάσουν. Αυτό το αιώνιο ερώτημα, το έργο του καλλιτέχνη ή η προσωπικότητα του καλλιτέχνη? Και τα δύο μαζί, κάποια στιγμή μπορείς και να διαχωρίσεις το ένα από το άλλο? Μπορείς να τα διαχωρίσεις όταν το έργο είναι πολύ μεγαλύτερο από τον άνθρωπο και όταν το έργο κάνει μια δική του διαδρομή, μια δική του καριέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ μικρότεροι του έργου που έχουν παράξει. Εκεί δεν έχει σημασία η προσωπικότητα, γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό που έχουν κάνει και λειτουργεί τόσο ανεξάρτητα. Έχω πολλούς άνθρωπους στο μυαλό μου που η στάση τους δεν έχει καμία σχέση με το με τα τραγούδια που γίναν φορέας σπουδαίων ιδεών, μεγάλων πραγμάτων. Εκεί δεν έχει σημασία τι προσωπικότητα είναι αυτός που τα έφτιαξε. Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Κι λέω που φεύγεις. Δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του θαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έχει κατακλειστεί και το τηλεφωνικό κέντρο και ο υπολογιστής από τα μηνύματα. Θα μείνω σε ένα το οποίο είναι ιδιαίτερο, διότι υπάρχουν και αυτοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Λέει λοιπόν, την έφερες λέει σήμερα γιατί είναι η επέτειος του Γοργοπόταμου. Ναι ρε, είχα σκεφτεί ότι θα ήταν η επέτειος του Γοργοπόταμου, γι' αυτό την έφερα. Την έφερα όχι, γιατί σαν σήμερα πέθανε ο Μαραντόνα και παίζει μπάλα. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, παιδί μου? Δεν έχω ιδέα. Μπάλα είναι ένα στρογγυλό πράγμα, το φλωτσάνε 22 μαντράχαλοι. Δεν έχω ιδέα. Έπρεπε να ρωτήσω τον αδερφό μου. Να είμαι προετοιμασμένη να δώσω μια απάντηση. Ναι, με εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ τώρα θα ξεκινήσουμε μεγάλη κουβέντα πάλι. Αγγλία. Αγγλία είσαι? Αγγλία, είμαι Αγγλία. Διότι το ποδόσφαιρο έλκει την καταγωγή του από τα Αγγλία. Λατρεύω το ποδόσφαιρο. Οπότε αποδίδω τιμή. Θα έρθω να γραφτώ στην ομάδα που είσαι και εσύ. Θα πω Αγγλία κι εγώ. Πρόσεχε να δεις τώρα, Αγγλία. Στις γειτονιές του κόσμου ο Ρίτσος, την ώρα που έχουν μπει οι Εγγλέζοι στα Δεκεμβριανά, απευθύνεται στον Τζόρτσιλ και του λέει: κύριε Τζόρτσιλ, και εμείς αγαπάμε τη ζωή και τα λοιπά, αγαπάμε και το ποδόσφαιρο, αγαπάμε την Άρσεναλ. Όλα αυτά για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα αυτό που έλεγε το Ερέντιος και μετά το έκανε, πώς το λένε, παγκόσμια ατάκα ο Μάρξ. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο. Λοιπόν, Vox πότε? Φλεβάρι. Ξεκινάμε το Φλεβάρι στο Vox, όπως και πέρυσι. Θέλουμε να, έτσι, να βάλουμε τα κουστούμια μας αλλιώς. Ετοιμάζουμε κάτι που νομίζουμε ότι θα βγει πολύ ωραίο, με πολύ αγάπη, με πολύ τρυφερότητα, με πολύ πάθος. Και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί. Θα μας δείτε έτσι κι αλλιώς. Τώρα λοιπόν θα το αλλάξω, έτσι. Άλλαξε. Εγώ θα γίνω τώρα ο αριστερό Αντωνάκης. Ξέρει αυτός για ποιον μιλάω. Τι θέλεις, ρε παιδάκι μου, και μιλάς συνέχεια εσύ τώρα? Δηλαδή, τι θες να παραστήσεις? Ότι έχεις άποψη για όλα τα πράγματα? Δηλαδή, γιατί δεν κάθεσαι να τραγουδάς μόνο? Δεν έχω άποψη για όλα τα πράγματα. Έχω άποψη για αυτά που με αφορούν. Μιλάω λοιπόν και τοποθετούμε για αυτά που με νοιάζουν, με αφορούν. Αριστερό γιατί... Αντωνάκη, για σένα είναι αυτά. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα μπορεί να κάνει αυτόν τον κόσμο χάλια και μπορεί να τον κάνει και καλύτερο. Οπότε για αυτά που με νοιάζουν και περνάνε από το χέρι μου, θα μιλάω σε πείσμα όλων. σου έχουν που δεν θέλουν να σου μιλάμε. Σου έχουν χτυπήσει έτσι φιλικά την πλάτη να σου πούνε ρε παιδάκι μου τώρα. Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και, έχει και ένα βαθύ σεξισμό το ότι δεν πρέπει και μια γυναίκα τραγουδίστρια να μιλάει καλύτερα να τραγουδάει. Δεν το λέμε εύκολα για τους άντρες. Το λέμε πολύ πιο εύκολα για τις γυναίκες. Σου γιατί να έρθει ρε παιδί μου ένας άνθρωπος εκεί, ξέρω εγώ, σου χτυπήσει έτσι φιλικά την πλάτη, να σου πει. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Θα έχει αντίκτυπο στην καριέρα σου. Δεν χρειάζεται να τοποθετείς κοινωνικά, πολιτικά, στη βάση της επικαιρότητας. Ναι. Και με πολύ αγάπη και με πραγματικό ενδιαφέρον και με. Σταμάτα να μιλάς, γιατί εδώ παίζεις ένα μαγαζί που πουλάει ποτά. Και ο κόσμος είναι. Έχουμε και άλλο κόσμο. Μου έχουν τύχει και τα δύο. Ξέρεις, δεν το κάνω από μαγιά. Ούτε είμαι, ξέρεις, κανένα φοβερό αλάνι που λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Είναι στη φύση μου. Είναι στη φύση μου να μην μπορώ να σταθώ σιωπηλή απέναντι σε κάτι που θεωρώ ότι είναι άδικο. Γιατί γι' αυτό τοποθετούμε. Για κάτι που νιώθω ότι είναι άδικο. Δεν τοποθετούμε ούτε για να πείσω κανένα να ταχθεί υπέρ της πολιτικής ιδεολογίας που εκπροσωπώ. Τίποτα από όλα αυτά. Προσπαθώ να μιλάω και να τοποθετούμε απέναντι σε αυτό που θεωρώ ότι είναι άδικο. Είχαμε βρεθεί εκείνο το πρωί έξω από το εφετείο, πριν από 2 χρόνια. Πιστεύεις ότι τελειώσαμε με αυτήν την ιστορία? Όχι βέβαια. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε γιατί πάλι γυρνάμε στην ίδια κουβέντα. Το ίδιο το σύστημα τη γεννά αυτή την ιστορία. Το ίδιο το σύστημα τη γεννά, όπως γεννά και την πατριαρχία που ξεκινήσαμε στην αρχή να μιλάμε, γιατί μπήκαμε κατευθείαν στο θέμα και ένεκα της ημέρας. Είναι όλα ξεκινάνε από το ίδιο το σύστημα. Το πώς επιτρέπει τις ανισότητες, πώς κανιβαλίζει τους ανθρώπους, πώς κάνει να ζεις σε μια τέτοια συνθήκη. Και αυτό αναλόγως με το μορφωτικό σου επίπεδο, με το ψυχικό σου επίπεδο, με το πώς έχεις μεγαλώσει, σε οδηγεί σε έναν δρόμο. Το σύστημα οδήγησε την άνοδο της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά που ζήσαμε. Και επειδή δεν αλλάζει αυτό το σύστημα, θα βρει να φτιάξει κάτι άλλο που θα είναι σαν τη Χρυσή Αυγή και θα το λένε κάπως αλλιώς. Γι' αυτό και χρειάζεται απόλυτη αφύπνιση από τους πολίτες. Απόλυτη αφύπνιση, αντίσταση, αγώνα, συζήτηση, συλλογικότητα, αλληλεγγύη. Εσύ θα κατέταξε. Το έχεις πει πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να βρω καμία φράση καλύτερη. Είναι ο καπιταλισμός, ρε ηλίθιε. Αυτό είναι. Ναι. Βέβαια, με κατηγορούν για αυτό το ηλίθιε. Εγώ έχω βάλει από κάτω και μία εξήγηση ότι το ηλίθιε αναφερόταν στους πρετοριανούς των μνημονίων, έτσι. Και σε εμάς τους ίδιους. Ναι. Είμαστε όλοι υποψήφοι ηλίθιοι. Να σου πω, Νατασάκη. Και έχουμε βρεθεί όλοι σε αυτή τη θέση της ηλίθιότητας. Δεν είναι κάτι φοβερό. Θα κατέτασε τον εαυτό σε αυτό που λένε ερωτική τραγουδίστρια. Όχι βέβαια. Είμαι υπαρξιακή τραγουδίστρια. Τραγουδάω για αυτά που νοιάζουν έναν άνθρωπο. Ένα από αυτά είναι και ο έρωτας, αλλά δεν θα με χαρακτήριζα μια ερωτική τραγουδίστρια. Αν πιάσει κανείς το ρεπερτόριό μου, σε συντριπτική πλειοψηφία, είναι τραγούδια που έχουν να κάνουν με το προσωπικό. Και ξαναέρχομαι στη συζήτηση που κάναμε πριν, γιατί σήμερα το πολιτικό, το κοινωνικό, περνάει μέσα από το προσωπικό. Είναι ένα σώμα, πάντα ήταν. Απλά έτσι όπως είναι και οι εποχές, έτσι όπως έχει μάθει ο άνθρωπος να ζει σήμερα, είναι απολύτως συνδεδεμένα. Οπότε θεωρώ ότι είμαι μια προσωπική υπαρξιακή. Θα ήθελα να είμαι μια προσωπική υπαρξιακή τραγουδίστρια, η οποία αναγνωρίζει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ύπαρξής της έχει κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Βγαίνει στο τραγούδι αυτό που έλεγε ο Λουντέμις, δηλαδή το αγαπάω σημαίνει εγώ αγαπάω. Τώρα το ότι κάνει ο άλλος είναι μια άλλη δουλειά. Δεν το κατάλαβα αυτό, για εξήγησέ μου. Ότι την δεν σημαίνει σου. Ότι εγώ λέει αγαπάω, αλλά αυτό όταν το λες, καμιά φορά σημαίνει ότι διεκδικείς ντε και καλά ανταπόδοση σε αυτό. Ναι. Εγώ σ' αγαπάω. Τώρα πρέπει είσαι υποχρεωμένος και εσύ να με αγαπάς επειδή σ' αγαπάω εγώ. Καλό ερώτημα. Θα έπρεπε όμως να μπορούμε να συνεννοηθούμε κάπως. Ναι. Δηλαδή, Ναι, μπορείς να αγαπάς και να αγαπάς χωρίς να περιμένεις ανταπόκριση. Αλλά δεν ξέρω αυτό που οδηγεί. Αν μπορείς να αγαπάς κάποιον και δεν έχεις ανταπόκριση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθούμε να αγαπάμε. Πώς το λέει ο συνάδελφος? Με... Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Οκ. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε το παλικάρι. Ποιος το λέει? Δεν θυμάμαι. Το συνέδριο λέει μες στο στούντιο. Ναι, θα το βρούμε. Υπάρχει και ο άλλος. Σφύριξα και έλειξες. Ναι, όχι, εγώ πιστεύω πολύ στην ανταπόκριση και στην ανταπόδοση των πραγμάτων. Να σου πω, είσαι μία από τις ξεχωριστές ερμηνεύτριες της νέας λεγόμενης γενιάς. Ποιες από τις προγενέστερες φωνές ακούς μες στην ψυχή σου και λες αυτός είναι ένας δρόμος που μου ταιριάζει? Με έχουν ορίσει, με έχουν καθορίσει και είναι... Όλες οι μεγάλες φωνές πραγματικά μέσα στη φωνή μου. Το νιώθω αυτό, γιατί το νιώθω κάθε φορά που τραγουδάω. Χθες έκανα, ας πούμε, μια ηχογράφηση με κάποια σπουδαία τραγούδια για ένα αφιέρωμα που θα γίνει και άκουγα, την ώρα που τραγουδούσα, άκουγα όλες αυτές τις τραγουδίστριες να τραγουδάνε μέσα από μένα. Θα ξεκινήσω από... Θα σου πω μερικά ενδεικτικά ονόματα. Η Φαραντούρη, η Δημητριάδη, η Βίκη Μοσχολιού, η Αλεξίου, η Γαλάνη, η αιώνια καψούρα μου, η Τάνια, όλες αυτές οι τραγουδίστρες, αλλά και η Μαρή Κανίνου και η Σωτηρία Μπέλου, όλες αυτές οι μεγάλες φωνές, και αναφέρομαι στις γυναίκες, γιατί είμαι και εγώ έτσι γυναίκα τραγουδίστρια και κυρίως εκείνες με έχουν επηρεάσει, όλες αυτές οι φωνές υπάρχουν κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου να πω μια νότα. Εύχομαι να μην τις ντροπιάζει αυτό που λέω και να είναι όχ, υπάρχουμε μέσα σε αυτή τη φωνή. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι παρούσες κάθε φορά που ξεκινάω να τραγουδήσω. Εκείνο το τσακίζουμε τους θείους σε κάθε γειτονιά που είχες πει, τι εννοούσες? Ξέρεις, ο θείος αντιπροσωπεύει μια πολύ βαθιά πληγή μέσα στην κοινωνία. Ο θείος που σε στέλνει να κάνεις τις δουλειές, γιατί είναι... Θέλει αυτός να ράξει και σου λέει πάρε, πήγαινε μικρέ να κάνεις τη δουλίτσα. Ο θείος που κρύβει, δεν λέει παρά έξω αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι του αδερφού του ή το παραδίπλα. Είναι και ο θείος φυσικά μέσα σε μεγάλες, σε εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθούμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι υπέροχοι θείοι. Οπότε ναι, τους τσακίζουμε σε κάθε γειτονιά, χωρίς έλεος. Δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση γι' αυτό. Και τότε το είχα γράψει με αφορμή αυτό το θείο που είχε βγει να υπερασπιστεί το καμάρι του, τον ανιψιό του, απέναντι σε μια γυναικοκτονία. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει, ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημα μου η υπερβολή μου και ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι κι αν δεν στο που να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει, και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Όση σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος, δικαίωμά μου να φωτάρω λίγα, δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο, κι εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να υπεκφεύγω, με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μονάχα εν λευκό. Δεμένη μαλυσίδα στα κλειδιά του, με το όνομα, τα μάξι και τα σπίτια του, και μ' όλα τα μεγάλα όνειρά του. Μεγάλωνα στις μάνας μου τα δάκρυα, σα σκάλισμα σε πέρα από πλατίνα, που έβγαζε και αφήνε στην άκρια, καθώς έπλαινε πιάτα στην κουζίνα. Τι με ρωτάς, τι να σου λέω, εδώ τα βλέπεις, θες με κρατάς κι αν δεν σου κάνω. Να μην ανήκω, μια στο βοσκό, μια στο μαντρί και μια στο μύθο. Μέρα με τη μέρα τι για μένα ναι, τη μάνα μου αντικρίζω στο καθρέφτη. Τι με ρωτάς, τι να σου λέω, εδώ τα βλέπεις, πες με κρατάς κι αν δεν σου κάνω. στο μαντρί και μια στο λίγο. Εδώ είμαστε, Real FM, Νατάσα Μποφίλιου. Τι σημαίνει είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Αυτό έχει να κάνει με το πώς το αισθάνεται ο καθένας. Για μένα η σωστή πλευρά της ιστορίας, θα γίνω γραφική και θα επαναληφθώ, είναι εκεί που είναι το δίκιο. Και πάντα στην ιστορία υπάρχει, είναι πολύ σαφές που είναι το δίκιο και που είναι το άδικο. Για μένα, στα δικά μου μάτια. Οπότε προσπαθώ να στέκομαι εκεί που δεν θα αισθανθώ μετά μεγάλη προδοσία. Δεν θα έχω κάνει κακό σε κανέναν μέσα από αυτό, αλλά θα έχω προασπιστεί και υπερασπιστεί κάτι δίκαιο για όλους τους ανθρώπους. Λέει η Γαλάνη, το είχε πει και εδώ όταν είχαμε συναντηθεί, στην τιμή που μου έκανε να είναι εδώ αυτή η τεράστια ερμηνεύτρια, ότι εγώ τραγούδησα, ήμουνα χρόνια σε αυτό το χώρο, σε ένα σύστημα το οποίο είναι δύσκολο, ο δικός σας χώρος, δεν έγινα όμως ποτέ σκλαβάκι του. Τι σημαίνει αυτό? Πώς μπορείς να μην γίνεις? Σημαίνει ότι υπηρέτησε την τέχνη της χωρίς να υπηρετήσει το σύστημα μέσα στο οποίο γίνονται κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και είναι τόσο είναι τόσο αγαπητή σε όλους. Είναι η συνέπειά της. Κάνει μπαμ από το χιλιόμετρο, καταλαβαίνεις πόσο συνεπής καλλιτέχνης είναι, γι' αυτό ακόμα το αγαπάει βαθιά και την ώρα που τραγουδάει δίνει όλη της την ψυχή, έμεινε αθώα και αγνή μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν την λέρωσε ο τρόπος που γίνονται κάποια πράγματα, γιατί κρατήθηκε πάνω στην τέχνη της, πάνω στη μουσική της, πάνω στην αγάπη για αυτό που είχε. Έχετε μπει μπροστά μια σειρά νέα παιδιά, το παλεύετε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των τραγουδιστών, των μουσικών. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια? Πάει πολύ καλά, πάει πολύ καλά. Είμαστε ενωμένοι, έχουμε μια σύμπνοια στα πράγματα που θέλουμε να διεκδικήσουμε, στα πράγματα που θέλουμε να διαφοροποιηθούν, να αλλάξουν. Συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ τουλάχιστον πριν πολλά χρόνια, όταν πρώτο ξεκίνησαν να φτιάχνονται οι οργανισμοί, υπήρχε πολύ μεγάλη, υπήρχε διάλογος, υπήρχε μεγάλη σχέση μεταξύ των ανθρώπων που φτιάξαν τα σωματεία, τους οργανισμούς. Μετά αυτό με τα χρόνια, ο καθένας στη ζωή του χάθηκε μέσα στις δουλειές και όλα αυτά, και όταν φτάσαμε στην καραντίνα και βρεθήκαμε στο απροχώρητο και σε όλο αυτό το πράγμα που βιώσαμε, έπρεπε ξανά να βρει ο ένας τον άλλον και να φύγουμε λίγο από τα ατομικά προβλήματα του καθενός και να δούμε ότι υπάρχει ένα συλλογικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί, γιατί μας επηρεάζει όλους καθολικά, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό λοιπόν μας έβαλε ξανά στο παιχνίδι τη λέξη συζητάω, τη λέξη λέω τα προβλήματά μου, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές, και αυτό δεν γίνεται μόνο, φεύγει λίγο από τα στενά όρια, τα σωματιακά και τα συναδελφικά. Οι άνθρωποι έχουμε ένα ταμπού στο να εκφράζουμε και να συζητάμε τα προβλήματά μας. Και αυτό μας κλείνει περισσότερο και πολλές φορές υπάρχει μια λύση που αν γίνει πιο οργανωμένα θα μπορέσει να επιτευχθεί και εμείς δεν θα τη ζήσουμε ποτέ, γιατί απλώς δεν έχουμε επικοινωνήσει αυτό που μας συμβαίνει. Το είδα αυτό μπροστά μου. Είδα την ανακούφιση που ένιωσα όταν είπα ότι μου συμβαίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα το λύσουμε. Και άκουσα και μένα, και μένα, και μένα. Και όλο αυτό έχει αλλάξει λίγο το τοπίο και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αυτές οι ιστορίες με την ΑΕΠΗ, πού βρίσκονται αυτά? Αφορούν στο πνευματικό δικαίωμα, θα στα απαντήσει καλύτερα ένας δημιουργός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο οργανισμοί, αυτοδιαχείριση και η ΕΔΕΜ, και προσπαθούν και αυτοί να βρουν τα γράδα τους. Να βγει μια άκρη. Για πες μας αυτή την ιστορία με τον μετανάστη, με τον Μεταναστόπουλο στην Κύπρο. Α, να σου πω αυτή την ιστορία που σου είπα έξω. Πριν λίγες μέρες ήμουνα στην Κύπρο σε μια συγκλονιστική εκδήλωση. Ο στόχος της ήταν πάλι μια κοινωνική αφύπνιση για τα προσφυγόπουλα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο με ασυνόδευτα παιδιά. Είναι γύρω στα 1.200 παιδιά, που είναι τεράστιο νούμερο για ένα τέτοιο νησί μικρό. Οπότε είχαμε πάει κάποιοι άνθρωποι, είχαμε καλυστεί και κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα. Ήταν ο Αποστολόπουλος, ήταν η Μπεμπεδέλη, έστειλε ένα συγκλονιστικό γράμμα η Μάγδα Φίσα, το οποίο αν θέλετε ψάξτε το να το διαβάσετε, είναι ανατριχιαστικό. Ήταν ο Μανώλης Φάμελος, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ζήσαμε όλοι αυτοί. Η Λίνα Νικολακοπούλου συντόνισε και την εκδήλωση. Τέλος πάντων ήταν πάρα πολλοί κόσμος, πολύ, πολύ συγκινητική εκδήλωση. Ένα παιδί διπλός πρόσφυγας, δύο φορές προσφυγόπουλο, έμαθε μέσα σε 3 χρόνια ελληνικά. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή, τον λέγαν Φαϊσάλ. Του κάνανε κάποια ερωτήματα οι συντονίστριες. Κάποια στιγμή λέει ότι ο λόγος που αποφάσισα να μάθω ελληνικά, γιατί στην αρχή είχα μεγάλη άρνηση, ήταν μια υπαρξιακή αναζήτηση. Με αυτές τις λέξεις, έτσι, μιλούσα καλύτερα ελληνικά από όλους μας. Μια υπαρξιακή αναζήτηση, τη βρήκα στον Καβάφη. Άρχισα να σκέφτομαι μέσα 19. Από αυτό. Εκτών 19, μόλις είχε περάσει το Πανεπιστήμιο Χημικός. Τέλος πάντων, εντάξει, μετά όταν τελείωσε η εκδήλωση, η οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστική, βρεθήκαμε μέσα στα καμαρίνια και είδα ότι φόραγε ένα κολιέ. Ένα έτσι, μια αλυσίδα. Έβγαλε λοιπόν την αλυσίδα από το λαιμό του και βλέπω ένα σφυροδρέπανο και τη σημαία της Παλαιστίνης. Του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είμαι κομμουνιστής. Του λέω, είσαι κομμουνιστής? Ναι, μου λέει, είμαι φορέας της ιδεολογίας των λυτρωμένων. Και με έστειλε, όπως καταλαβαίνεις. Αλλαγής. Ένα κρεβάτι, ένα ψυγείο, λίγα βιβλία κατά γης. Δυο δίσκοι μεταχειρισμένοι, ένα πικάπ απ' τα φτηνά. Η επανάσταση ασμένη, δεν βλέπω κόσμο πουθενά. τρελαδώσεις εθισμένη στο hardcore. Μια ζωή απ' τις εκπτώσεις που έχει όλα τα comfort. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας φοράς. Στον καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Στον καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Και εκτός κανονισμού ένα λόγο να μιλάς. Εδώ δεν είναι αφετηρία ούτε πιο τερματικό. Δεν σταματούν τα λεωφορεία ούτε ο προαστιακό. Μη σηκώνετε το χώμα, παίξτε τους στούριους σιγά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά. Η εποχή του θερισμού, της μεγάλης μας φοράς. Στον καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Στον καιρό του στοχασμού, βρες μια λέξη να χωράς. Και εκτός κανονισμού ένα λόγο να μιλάς. Στο δυνατό του στοχασμού, πες μια λέξη να χωράς. Και εκτός κανονισμού ένα λόγο. Ήμασταν εδώ δύο ώρες με την ομορφιά, μέσα και έξω, με το φως, μέσα και έξω. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολλές περισσότερες και υποσχόμαστε ότι θα ξαναβρεθούμε με τη Νατάσα. Όποτε θέλεις, εγώ θα είμαι εδώ. Κλείσε εσύ αυτή την εκπομπή. Να κλείσω αυτή την εκπομπή. Εύχομαι δύναμη, αγάπη μεταξύ μας, αλληλεγγύη και όλα να γίνουν καλύτερα. Είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε στους αγώνες. Θα προσπαθούμε να τον αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι κι έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε κι αρνά. Άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. ξεχνάμε και να μένουμε μόνοι. Μα η καρδιά φωντάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά φωνάει πάντα όταν ψηλώνει. Το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντοτα ψηλώνει.